Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε όσοι μπορείτε. Πούμε για τις απορίες που βλέπω εδώ που είναι αρκετές και να μην θεωρηθεί ότι τις περιφρονούμε. Μία λέει τα εξής. Θα ήθελα να αναφερθώ στη χθεσινή αναφορά σας στις σχέσεις δύο ανθρώπων και να σας αναφέρω ότι είμαι μία νεαρή κοπέλα από αυτές που τρέχουν σαν το άλογο και ο σύζυγός τους όπως τη χελώνα. Επειδή είχαμε μπει κάτι τέτοιο, θυμάστε τον Μιλιανή. Ο σύζυγός θα σας πω έτσι με λίγα λόγια, γιατί λίγο μεγάλη. Η κοπέλα τέλος πάντων είναι από μια χριστιανική οικογένεια, αλλά ο σύζυγος δεν είναι από χριστιανική οικογένεια και επίσης η κοπέλα αυτή λέει με ένα άτομο δραστήριο, κάνει πολλά πράγματα, θέλει να καθαρώ το σπίτι, να μαγειρεύει, να φτιάχνει γλυκά, να μαγειρεύω, να φτιάχνω γλυκά και τις περισσότερες φορές θα μοιράζω στον οικογενειακό μου κύκλο. Τρώσε να τα τρώγε μόνη της. Να προσκαλώ κάποιους φίλους να φροντίζω τον κήπο και τρέχω και σε διάφορες εκκλησίες και ομιλίες κτλ. Τέλος πάντων, μέσα στα χρόνια που είμαι παντρεμένη, έχω καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν δύο άτομα, όσο κοινά και να έχουν μεταξύ τους ως άνθρωποι, ως χαρακτήρες δεν μπορούν να είναι το ίδιο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι κατά τη γνωριμία δύο ανθρώπων δεν μπορείς να καταλάβεις το χαρακτήρα του άλλου μέσα σε χρονικό διάστημα ολίγων μηνών. Σας γράφω τα πιο πάνω γιατί από τα λεγόμενά σας έβγαινε το μήνυμα ότι πρέπει να κάνεις μια καλή επιλογή και να μπορούν να ταιριάσεις με κάποιον άλλο άτομο σωματικά και πνευματικά. Θέλω να αναφέρω ότι προσπαθώ να φέρω σύζυγό μου στην εκκλησία, αλλά μέχρι σημείο που να μην τσακωνόμαστε. Ευτυχώς είναι καλός χαρακτήρας και μπορώ να πω ότι έχουμε κάποιο κοινά στο ναι. Δηλαδή η ερώτηση είναι, όταν ένα ζευγάρι δεν έχει τόσα κοινά μεταξύ τους, τι πρέπει να κάνει. Τη στιγμή που τότε που τέλος πάντων ήταν να πάρουν την απόφαση, ο χρόνος δεν ήταν ικανός να δείξει το κατά πόσο μπορούσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι να συνάψουν γάμο. Καταρχάς είχαμε πει, παιδιά, νομίζω ότι όταν ενδιαφέρεσαι να παντρευτείς, εντάξει, κοιτάζεις ας πούμε να υπάρχει μια συμφωνία, δηλαδή να υπάρχουν κοινά σημεία με τον άλλον άνθρωπο και να υπάρχει μια έλξη η οποία να είναι και σωματική και πνευματική, όχι μόνο σωματική και όχι μόνο πνευματική, αλλά να υπάρχει μια έλξη καθολική, δηλαδή ο άλλος άνθρωπος ολόκληρος όπως είναι και σωματικά και ψυχικά, να αισθάνεσαι ότι μπορείς να ζήσεις με αυτόν τον άνθρωπο, να είναι ο σύζυγός σου, να είναι, ξέρω εγώ, ο σύντροφος της ζωής σου. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι ο άλλος άνθρωπος πλέον θα απορροφηθεί από σένα, ας πούμε, και δεν θα υπάρχει πλέον. Διότι είπαμε πολλές φορές ότι η αγάπη δεν αφομοιώνει τον άλλον άνθρωπο, δεν τον εξατμίζει τον άλλον άνθρωπο. Δεν τον καταβροχθίζει. Η αγάπη ίσα ίσα που δίνει στον άλλον άνθρωπο τη δυνατότητα να μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή του δίνει την δυνατότητα να υπάρξει ως άνθρωπος, να λειτουργήσει ως άνθρωπος, να διαφυλάξει την ιδιαιτερότητά του. Και αυτή είναι η αξία της αγάπης. Να δέχεσαι τον άλλον άνθρωπο με τις ιδιαιτερότητες του, να τον αγαπάς, να τον καλύπτεις. Να μην αισθάνεσαι δηλαδή ότι έχει, ας πούμε, πράγματα τα οποία είναι ξένα προς εσένα. Και τα στοιχεία του χαρακτήρα του, τα οποία δεν είναι όμοια με τα δικά σου, εάν κανείς τα δει με αγάπη, αυτά συνθέτουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό είναι και το ανδρόγυνο, όπως είπαμε, έτσι. Το ανδρόγυνο, δηλαδή, ούτε άνδρας ούτε γυνή, ούτε άνδρας ούτε γυναίκα. Αλλά είναι ένα πλέον, μια καινούργια υπόσταση, η οποία είναι το ανδρόγυνο, το οποίο συμπληρώνει το ένα το άλλο. Ο άνδρας με τα δικά του χαρακτηριστικά, η γυναίκα με τα δικά της χαρακτηριστικά. Και όταν πάψει ο άνθρωπος να θέλει να κάνει τον άλλον όπως είναι ο ίδιος, τότε μπορεί πραγματικά να ζήσει μαζί του πολύ άνετα. Δηλαδή, εντάξει, εσύ τρέχεις πολύ, ο άλλος τρέχει λιγότερο. Όταν σταματήσεις να επιμένεις να τρέχει ο άλλος άνθρωπος, για να μην το βγάλεις δηλαδή από τη ζωή του, ας πούμε, πώς θα τρέξει, αφού τόση ταχύτητα να έχει ο άλλος άνθρωπος. Και είναι μέσα στο χαρακτήρα αυτά. Μην νομίζετε ότι είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι βραδικίνητοι. Έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Αφού είναι βραδικίνητοι άνθρωποι, δεν μπορώ να τους καταπιέζω με συνέχεια. Είναι σαν μια μηχανή την οποία που πατάς συνέχεια, ξέρω, την βενζίνη. Μα αν πατάς συνέχεια την βενζίνη, θα την κρεπάρεις κάποια ώρα, θα την κάψεις. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Το μυστικό της αγάπης και η επιτυχία της συζυγίας είναι η αποδοχή του άλλου ανθρώπου μέσα σε απόλυτη αγάπη, χωρίς να ζητήσεις εσύ να αφομοιώσεις τον άλλον άνθρωπο. Εδώ βλέπετε παλαιότερα, στα πρώτα χρόνια, πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, που οι χριστιανοί ήταν παντρεμένοι με ειδωλολάτρες. Ήταν με ειδωλολάτρες παντρεμένοι, δεν ήταν χριστιανοί, ας πούμε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αν ο σύζυγός σου είναι άπιστος ειδωλολάτρης, να μην το χωρίζεσαι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ειδωλολάτρης να χωριστείς. Να τον υπομείνει, να τον δεχτείς όπως είναι. Να κοιτάξεις, να χτίσεις την σχέση σου με τα δεδομένα τα οποία έχεις. Και να αγωνιστείς μέσα από αυτά τα δεδομένα, γιατί πρέπει να καταλάβεις ότι ο γάμος είναι εστία και είναι ένα στάδιο το οποίο οδηγεί στη σωτηρία σου. Δεν είναι ευδαιμονιστικό στοιχείο ο γάμος. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν παντρεύεσαι για να ζήσεις ευτυχισμένος. Αλλά παντρεύεσαι για να αγωνιστείς μέσα από το γάμο να επιτύχεις τον αιώνιο γάμο σου με τον Χριστό, τη σωτηρία, την αιώνια ζωή, τη βασιλεία του Θεού. Και αυτό καμιά φορά που γίνεται μέσα στο γάμο, που ένας εκ των δύο είναι της Εκκλησίας και άλλος δεν είναι, βέβαια ευχής έργο να είχαν και οι δυο τα ίδια, ας πούμε, ενδιαφέροντα. Αλλά όταν ο άλλος άνθρωπος δεν είναι της Εκκλησίας, ας το πω έτσι, δεν είναι της Εκκλησίας, όπως λέγεται η έκφραση, δεν είναι σωστή έκφραση, αλλά ας το πούμε ότι έτσι όπως την καταλαβαίνουμε. Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει σώνη και καλά να κάνουμε τους εραποστόλους μέχρι να τον πείσουμε τον άλλο να πάει στην Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα να φροντίσουμε εμείς να είμαστε σωστοί άνθρωποι της Εκκλησίας, να δείξουμε του άλλου ότι με το να είμαστε της Εκκλησίας σημαίνει ότι είμαστε πιο καλοί, πιο κοινωνικοί, πιο υπομονετικοί, έχουμε πιο πολύ αγάπη, τον κατανοούμε περισσότερο και σιγά σιγά όταν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι θα έρθει από μόνος του. Με το να το φάμε από τη γλώσσα να πάει εκκλησία και μετά να είμαστε ιδιότροποι, να είμαστε παράξενοι, να ζηλεύουμε, να έχουμε απαιτήσεις, να έχουμε μούτρα, να κάνουμε ιδιοτροπίες, νομίζω ότι δεν είναι καλή εικόνα αυτή της εκκλησίας. Είναι δηλαδή ό,τι χειρότερο, ας πούμε. Ενώ ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει από μόνος του, να σε δει ότι είσαι ενάρετος άνθρωπος, έχεις αρετή μέσα σου, έχεις υπομονή, έχεις αγάπη, έχεις πραότητα. Έχεις ανεκτικότητα και όλα αυτά το καταλαβαίνει ότι τα έχεις διότι πηγαίνεις στην εκκλησία, διότι εξομολογείσαι, διότι προσεύχεσαι και όλα αυτά πηγάζουν από εκείνο την αιτία, τότε και τα παιδιά σου και ο άντρας σου και οποιοδήποτε κάποια στιγμή θα μπουν στην εκκλησία. Γίνονται αυτά τα πράγματα από μόνα τους πολλές φορές. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός ότι το φως εν τη σκοτία φαίνει. Το φως φαίνει. Φέγγει μέσα στο σκοτάδι. Δεν κρύβεται το φως. Ό,τι και να κάνεις δεν κρύβεται. Ενώ εάν επιμένεις με έναν τρόπο έτσι πιεστικό να πείσεις τα παιδιά σου, τον άνδρα σου, να πάει στην εκκλησία, τότε συνήθως γίνονται αντιδράσεις. Εάν δεν καμιά φορά και η ζωή μας είναι λίγο απρόσεκτη, τότε θα πιάνουν τις αδυναμίες μας να λένε ορίστε, εσύ πας σε εκκλησία και φωνάζεις, εσύ πας σε εκκλησία και κατηγοράς, εσύ ξεγονιστεύεις και μας είχαμε εσανάστατος μέσα στο σπίτι. Και εν μέρη έχουν και δίκιο. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί να κρινόμεθα πάντοτε από αυτήν την άποψη, γιατί είμαστε και άνθρωποι. Εντάξει, πάμε εκκλησία, αλλά δεν είμαστε άγγελοι, είμαστε άνθρωποι. Φυσικό ότι και εμείς έχουμε τις δυσκολίες μας, τις αδυναμίες μας, τα λαττώματά μας. Δεν μπορεί ο άλλος συνέχεια να μας κρίνει με αυτό το κριτήριο. Πάει σε εκκλησία, άρα τέλος πάντων δεν πρέπει να κάνει οτιδήποτε. Δεν πρέπει θεωρητικά. Αλλά πρακτικά έχουμε τις αδυναμίες μας. Παιδιά, εσείς που είστε της εκκλησίας, έλατε πιο μέσα. Να μην μένουν οι άλλοι που είναι της εκκλησίας έξω. Έλατε πιο μπροστά, έλατε πιο μπροστά. Μπορεί να σηκώσεις πάνω. Επειδή πρέπει να περάσουν, να έρθουν λίγο πιο μπροστά. Έλατε παιδιά, έλατε. Έλα Σπασία, έλα Σταυρούλα. Ελάτε. Και εσείς έλατε λίγο πιο μέσα, μην έχει έξω και κρύμα. Κάμνη κρύο, ότι θα κρυώσουν και θα ξανάρθουν. Και πίσω, εντάξει. Κάτι που είναι σχετικό με αυτά που λέμε, αφορά την άλλη ερώτηση. Λέει, έχω ένα συνάδελφο που δηλώνει άθεος. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί αυτό είναι τόσο δύσκολο, γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεις τον Θεό, αφού μας αγαπά τόσο πολύ, γιατί δεν μας βοηθά να το βρούμε λίγο πιο εύκολα. Και εγώ είμαι στην εκκλησία από τα παιδικά μου χρόνια και αγωνίζομαι πιο συνειδητά τα τελευταία 7 χρόνια περίπου. Αλλά και εγώ δεν γνωρίζω τον Θεό, δεν βίωσα έτσι ποτέ την εμπειρία ότι ζει Κύριος. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να γνωρίσει τον Θεό ή τουλάχιστον να βιώσει την ύπαρξή του. Είναι ένα μυστήριο, παιδιά, ξέρετε, το πόσο ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον Θεό στη ζωή του. Ένα μεγάλο μυστήριο. Μπορεί να έχεις τον Θεό μέσα στα χέρια σου, να είναι δίπλα σου ο Θεός, να είναι μέσα σου, να είναι τελείως πλησίως σου, και όμως να μην πάρεις ποτέ είδηση είναι ότι υπάρχει Θεός. Και μπορεί να λες ότι δεν βρήκα τον Θεό και δεν έχω γνωρίσει τον Θεό, και όμως αυτό το οποίο λες, να είσαι μέσα στον δρόμο του Θεού. Και το ερώτημα βέβαια είναι εύλογο, γιατί πολλές φορές ο Θεός τρόπον δεινά δεν αποκαλύπτει τον εαυτόν του σε ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να τον βρουν. Και αυτό το ερώτημα το αντιμετωπίζουμε και εμείς πολλές φορές, διότι λόγω και της ιδιότητάς μας να πούμε, όπου βρεθούμε είμαστε αντικείμενο για τον Θεό, για τους παπάδες, για τους σποντάδες, για την εκκλησία, για την περιουσία, για οτιδήποτε. Προκαλούμε να πούμε, είμαστε μια πρόκληση για τους ανθρώπους. Όπου πάεις, έτσι να σου πούν τίποτα άλλο, θα αρχίσουν αμέσως, διάφορα, μην τα λέμε τώρα, αρχίσουν να κουτσομπολιά. Ξέρετε τι κυκλοφορεί στην Κύπρο σήμερα. Και λέει κανείς, λένε μερικοί ότι, όπως λέει το παιδί αυτό που λέει εδώ, ότι εγώ έκανα έρευνα, ψάχνω Θεό, κατέληξε ότι δεν υπάρχει Θεός. Και γεννάται το ερώτημα μέσα στον άνθρωπο, γιατί ο Θεός δεν αποκαλύπτει τον εαυτό του σε ορισμένους ανθρώπους. Και μπορεί σε μερικούς ανθρώπους να κάνει κανείς μεγάλες προσπάθειες. Πολύ μεγάλες προσπάθειες. Μου έτυχε και εμένα, ας πούμε, και στο Άγιον Όρος πήγουν πολλές φορές που ερχόντουσαν παιδιά τα οποία είχαν έτσι μια διάθεση να γνωρίσουν τον Θεό. Έβγαζε η γλώσσα μας μελιά, τους μιλούν από πρωί στη νύχτα, δεν έγινε τίποτα. Τους πέρασαν στους πιο μεγάλους Αγίους, πάλι δεν γίνονταν τίποτα. Και άλλοι, ξέρω εγώ, που ήρθαν, ας πούμε, έτσι, κατά τύχη, αυτοί, ας πούμε, ανεκάλυψαν τον Θεό. Γιατί συμβαίνει? Ξεκινούμε από τη βάση ότι ο Θεός δεν αδικεί κανέναν άνθρωπο. Δεν αδικεί κανέναν άνθρωπο ποτέ ο Θεός. Και μετά ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του όταν ξέρει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος θα τον δεχθεί. Δεν αποκαλύπτει τον εαυτόν του σε άνθρωπον που ξέρει ότι δεν πρόκειται να τον δεχθεί, από αγάπη, για να μην γίνει πιο ένοχος μετά ο άνθρωπος, ο οποίος εγνώρισε τον Θεό και τον απέρριψε, δεν τον εδέχθηκε. Ή ακόμα μπορεί ο άνθρωπος αυτός σε κάποια στάδιο της ζωής του αργότερα να δεχθεί τον Θεό, αλλά τώρα δεν μπορεί να τον δεχθεί. Και έχουμε παραδείγματα τέτοια και από τη ζωή των Αγίων και τη ζωή των Αποστόλων. Ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, ζούσε την εποχή του Χριστού. Θα ήταν πολύ εύκολο να γνώριζε τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός δεν εφρόντισε εντός εισαγωγικών να τον γνωρίσει ο Απόστολος Παύλος. Τον άφησε, σταυρώθηκε ο Χριστός, αναστήθη, ανελήφθη. Μετά ο Παύλος εδίωκε την Εκκλησία, ήταν στο λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρα Στέφανου, ήταν παρόν ο Παύλος. Και ήταν αυτός ο οποίος εφύλαγε τα ρούχα των στρατιωτών για να μπορούν πιο εύκολα να λιθοβολούν τον Στέφανο. Και είδε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Και τον είδε πώς αντιμετώπισε τον λιθοβολισμό. Και τον είδε ότι, ας πούμε, προσήφχεται όταν τον λιθοβολούσαν οι άλλοι. Τον είδε τώρα που απέθνησκε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο ίδιος ο Παύλος εδίωκε τους Αγίους της Εκκλησίας. Εδίωκε τους χριστιανούς, τους συνελάβανε, τους έπαιρνε δεμένους στο κριτήριο. Και έβλεπε τους χριστιανούς. Και όμως αυτός που είχε τέτοια αποστολή μέσα στην Εκκλησία, που ήταν σκεύος εκλογής του Θεού, που ήταν δηλαδή ο Παύλος ο οποίος υπερεύηκε όλους τους άλλους αποστόλους, οι οποίοι γνώρισαν τον Χριστό, αυτό τον άφησε ο Θεός να κάνει όλα αυτά τα κακουργήματα και τα εγκλήματα εις βάρος των χριστιανών και της Εκκλησίας και δεν τον επρόλαβε να πει, ας πούμε, πριν να κάνει όλα αυτά τα κακά, ήταν αν και τον αφήσει να κάνει τα κακά όλα αυτά. Και όμως τον άφησε εκεί μέχρι που ήρθε η ώρα που θα μπορούσε να δεχτεί τον Χριστό. Και τότε, επειδή η καρδιά του ήταν καλή και είχε καλή διάθεση ο Παύλος και αυτά που έκαμνε, έστω και τα κακίες εκείνες, τα έκαμνε διότι επίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο υπερασπιζόταν την πατρική ευσέβεια των θεών των πατέρων του, των θεών, ας πούμε, της Παλαιάς Διαθήκης. Και επειδή είχε καλή διάθεση και καλή καρδιά, καθή καρδία, ο Θεός επενέβηκε κάποια στιγμή, παρέβλεψε τις άφρονες ενέργειές του και είδε την αναζήτηση της καρδιάς του και του έδειξε τον εαυτόν του και έτσι έγινε Απόστολος και Χριστιανός κτλ. Πολλοί άνθρωποι, εμείς προσπαθούμε να τους μιλούμε για τον Θεό. Δεν δέχονται. Δεν το δέχονται τώρα. Δεν ξέρουμε όμως αργότερα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς κάθε άνθρωπος ποια θα είναι η ώρα του που θα πλησιάσει τον Θεό. Τώρα λέει είναι άθεος. Αργότερα δεν ξέρει κανείς. Εγώ θυμάμαι μια φορά στο πανεπιστήμιο, όταν ήμουν φοιτητής, επειδή τέλειωσα ως μοναχός στο πανεπιστήμιο, βγαίνοντας μια φορά, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο, πώς έπεσα, δεν θυμάμαι, ας πούμε, και έπεσα σε ένα πηγάδι από φοιτητές, δηλαδή, λάκκο να παίζουμε. Ήταν κάποια παιδιά εκεί που μιλούσαν. Μόλις με είδαν και έτσι ήμουν και νεαρός τότε, ας πούμε, φοιτητής, όπως εκεί στην ηλικία τους, άρχισε να φωνάζει, ας πούμε, οι παπάδες, οι καλόγεροι, το Άγιον Όρος, οι Δεσποτάδες, ξέρω εγώ διάφορα. Ήταν και 2-3 άλλοι. Ήμουν και εγώ νέος, τότε είχα και λίγη όρεξη παραπάνω από την τωρινή. Μου ήρθε η όρεξη για μένα να κάνω, ας πούμε, ιεραποστολή. Στάθηκα και εγώ εκεί. Τι έχεις με τους παπάδες, τους Δεσποτάδες, τους καλογύρους, τους μοναχούς. Και άρχισε και μια συζήτηση. Δεν άρχισαν και πολύ. Μαζεύτηκαν κάπου καμιά τριανταριά άνθρωποι γύρω μας, ας πούμε. Οπότε, άτε. Ένα λέγα εγώ, 10 λέγε εκείνος, 10 του λέγα εγώ, 100 λέγε εκείνος. Μια κουβέντα, τα λουκός μου. Κάμε κανένα 2-3 ώρες, δεν θυμάμαι πόσο. Ήταν ένας από αυτούς, ο οποίος ήταν, ας πούμε, είχε μια γλώσσα φαρμάκι. Και στις γλώσσες τις ωραίες, ξέρετε, τις ελλαδίτικες που εμείς είμαστε και Κυπρέα, στο πελάς δεν μπορούμε να μιλούμε τόσο γρήγορα. Οι ελλαδίτες έχουν εφράδια. Έχουν εφράδια, πράγματι. Έχουν πιο μεγάλη εφράδια από εμάς. Και έχουν και μυαλό ίσως πιο έτσι ακονισμένο. Εμείς είμαστε λίγο έτσι ανατολίτες, να πούμε, ανατολίτες. του ναργιλέ, του καφενέ. Τέλος πάντων, εντάξει, του έλεγα κι εγώ, αλλά μου έλεγε και εκείνος. Ή λέγαμε κάμποσα. Στο τέλος διαλύσαμε. Μετά από 3-4 χρόνια, εκεί στο λιμάνι του Αγίου Ρούστη Δάφνη, όσοι έχουν πάει, βλέπω ένα μοναχό, έρχεται και μου βρίσκει το χέρι μου. Και τι κάνεις, πάτερ? Λέω, καλά. Λέει, μου με θυμάσαι? Τον κοίταζα, μοναχός τώρα, ας πούμε, νεαρός. Λέω, κάπου σε θυμάμαι. Λέω, πού είσαι? Από τάδε μοναστή. Πώς σε λένε, ξέρω εγώ. Τώρα πώς σε λένε, εσύ Λουανό. Παλιά το κοσμικό σου όνομα, τι ήταν, Σάβας. Σάβας. Τι σπούδασε, Σάβα? Τέλος πάντων, θα σου πω τη σπουδή. Το σπούδασε μια σπουδή θετικών επιστημών. Και από πού είσαι? Λέει, από Θεσσαλονίκη. Λέω, κάτι θυμάμαι, ρε παιδί μου. Λέει, θυμάσαι μια φορά που τσακωθήκαμε, σκοτωθήκαμε έξω από το... από ένα σχολείο από το Πολυτεχνείο? Ναι, εγώ είμαι εκείνος. Εσύ είσαι, βρε, πώς κατέληξες στο Άγιο Δώρος, γιατί είσαι μοναχός? Και όμως, εκείνο το παιδί που απέρριψε τα πάντα τότε, μετά έφτασε στο άλλο σημείο. Δηλαδή, δεν ξέρουμε, παιδιά, εμείς τον άλλο άνθρωπο. Σήμερα λέει είναι άθεος. Βέβαια, το να λέει ότι είναι άθεος σημαίνει ότι προβληματίστηκε περί του Θεού. Είναι κάτι καλό. Είναι καλύτερα να λες ότι είμαι άθεος και να λες παρά σε αδιάφορος. Ο αδιάφορος είναι νεκρός. Ο άθεος είναι ζωντανός νεκρός. Δηλαδή είναι και εκείνος νεκρός αφού δεν έχει ο Θεός μέσα του, αλλά έχει μια ζωντάνια που πολεμά και λέει, ας πούμε, ότι εγώ είμαι άθεος. Όταν έχεις να κάνεις με ένα ζωντανό νεκρό, τότε είναι προτιμότερο. Παρά με ένα διάφορο, δεν βαριέσαι καημέ, και αν έχει και αν δεν έχει, τι με ενδιαφέρει εμένα. Πες πως έχει ή πες πως δεν έχει. Αυτό είναι χειρότερο. Ο αδιάφορος άνθρωπος είναι νεκρός πράγματι, δεν μπορεί να τον πιάσει. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ μας να προδικάσουμε την πορεία ενός ανθρώπου. Εμείς βλέπουμε το σήμερα, το αύριο το ξέρει ο Θεός. Γι' αυτό όταν έχουμε να κάνουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουμε ένα διάλογο μαζί τους και ψάχνουν να βρουν τον Θεό, βέβαια πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά πώς τους μιλούμε, πώς τους απαντούμε περί του Θεού, έτσι. Και δεύτερον, να μάθουμε να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Η προσευχή μας έχει μεγάλη δύναμη, διότι η προσευχή που κάνουμε για άλλους ανθρώπους είναι τρόπον δεινά το δικαίωμα που λαμβάνει ο Θεός από την ελευθερία του ανθρώπου να ενεργήσει στην ψυχή του άλλου. Και όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, τους ωφελούμε καμιά φορά πιο πολύ από τα λόγια μας. Επίσης, εάν εμείς ζούμε σωστά αυτό το οποίο πιστεύουμε, είναι κάτι πολύ βασικό για να καταλάβει και ο άλλος άνθρωπος ότι αυτό το οποίο λέμε είναι αληθινό και ότι είναι γνήσια τα λόγια μας. Εάν δεν τα πιστεύουμε, δεν ζούμε πραγματικά, τότε τα λόγια μας δεν έχουν βαρύτητα, είναι κούφια λόγια. Τώρα, εάν πούμε ότι εμείς έχουμε τόσα χρόνια στην Εκκλησία και δεν βρήκαμε τον Θεό, καταρχάς κανένας που είναι στην Εκκλησία δεν είναι άμυρος της χάρης του Θεού. Κάθε άνθρωπος, ο οποίος έστω λίγο ή πολύ επικαλείται το όνομα του Θεού, πάει στην Εκκλησία, λέει μια προσευχή, κάτι κάνει και αυτό το λίγο που κάνει είναι γι' αυτό το έργο του Θεού. Δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος χωρίς Θεό. Πώς λέει ο Χριστός? Ουδείς δύνατε υπήρ Κύριον Ιησούν ημία πνεύματι Αγίο. Δεν μπορεί δηλαδή να επικαλεστεί το όνομα του Θεού χωρίς να σε κινήσει το πνεύμα του Άγιον του Θεού. Και κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα εάν μη ο Πατήρ με ελκύσει αυτόν, λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή υπάρχει μια έλξη. Και εμείς όλοι που είμαστε σήμερα εδώ, έστω και από περιέργεια, έστω και από οτιδήποτε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία ενέργεια του Θεού μέσα μας, έστω και ελάχιστη, που είναι σαν μια χτίδα φωτός, μια χτίδα. Μπορεί να μην μπαίνει ολόκληρος ο ήλιος μέσα στην καρδιά μας, αλλά μπαίνει μια δέσμη, μια χτίδα φωτός, που δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα ενεργήσει. Ο Θεός κάνει θαύματα. Το μέγα θαύμα, παιδιά, της Εκκλησίας Δεν είναι ούτε οι νεκροί να αναστηθούν, ούτε οι άρρωστοι να θεραπευτούν. Το μέγα θαύμα της Εκκλησίας είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανίσταται. Αυτό το οποίο βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Ότι ο Χριστός είναι παρόν μέσα στην Εκκλησία και ζωογονεί τον άνθρωπο. Τότε εμείς είμαστε εδώ σήμερα. Αυτό είναι θαύμα. Είναι το μέγα θαύμα της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία, ευτυχώς ή δυστυχώς, ανθρωπίνως, είναι όλων αρνητικά πράγματα. Πέστε μου εσείς ένα θετικό λόγο εξωτερικά που σας ελκύει στην Εκκλησία. Τι σας ελκύει στην Εκκλησία? Οι καλοσύνες μας, η αγάπη μας, η ομόνοια μας, η, ξέρω εγώ, η καλή μας εικόνα? Άλλο τίποτε. Από εικόνα έχουμε φτάσει στο κατώτατο όριο. Η οργάνωση της Εκκλησίας, είμαστε πρότυπο από διοργάνωσης. Η καλή, ας πούμε, και χρηστή διοίκησης. Τι να πούμε, τίποτα δεν έχουμε. Απολύτως τίποτα. Εξωτερικά πράγματα δεν έχουμε να προβάλλουμε τίποτα. Αν είμαστε ένας οργανισμός ανθρώπινος, μια εταιρεία, θα μας είχαν κλείσει προ καιρού. Κάτι ταινίες που βάλει ο Δήμος, προσοχή, ξέρω εγώ, κάτι σαν κάτι ετοιμόρροπα που έχω εκεί στην γειτονιά μου εγώ, που βάλει κορδέλες γύρω-γύρω, λέει, μην επικίνδυνη ετοιμόρροπος, ας πούμε, οικοδομή, μην πλησιάζει κανένας. Η εξωτερικά η Εκκλησία, εάν δεν είχε την ζώσα χάρη του Θεού, πράγματι, άσε που δεν θα υπήρχε μέχρι σήμερα, θα είχε κλείσει από τους πρώτους χρόνους, ας πούμε. Αλλά δεν έχει τίποτα το εξωτερικό το οποίο να προβάλλει κανείς, κοίταξε η Εκκλησία είναι πρότυπο, ας πούμε, οργάνωσης, πρότυπο, δεν είναι τίποτα πρότυπο. Δεν έχει τίποτα απολύτως να προβάλλει. Αλλά έχει ένα πράγμα, το οποίο είναι αυτό το οποίο έχει αξία. Έχει τον Θεό. Έχει την ενέργεια του Θεού, η οποία ενεργεί ανεξάρτητα από τα δικά μας. Τα δικά μας είναι χαμένα. Είναι, ας πούμε, αξιολύπητα. Είμαστε αξιολύπητοι. Ένας οργανισμός αξιοθρύνητος, αξιολύπητος, σε τέτοιο κατάντημα που είναι να τρώμε στα μαλλιά σου, πράγματι, σαν τις ετοιμόρροπες οικοδομές. Και όμως αυτό το πράγμα μπαίνει εις τον αιώνα, πορεύεται, ζει, υπάρχει, στέκει, αντέχει, ας πούμε, αντέχει στην κρίση των καιρών, αντέχει στην κρίση των απαιτήσεων των καιρών. Γιατί αυτό το πράγμα, αυτή η Εκκλησία προσφέρει όχι ανθρώπινα μοντέλα και όχι ανθρώπινες αρετές, αλλά προσφέρει τον Θεό, την παρουσία του Ιησού Χριστού. Αυτό το πιο μεγάλο απ' όλα. Και το πιο φοβερό είναι ότι όσο πιο πολύ εξωτερικά φαίνεται διάτρητη, τόσο πιο πολύ η ενεργή χάρη μέσα της. Είναι το μέγα θαύμα της Εκκλησίας, παιδιά. Πράγματι το μέγα θαύμα της Εκκλησίας. Το οποίο λειτουργεί, ενεργεί, δεν μπορεί κανένας απολύτως να το καταστρέψει. Κανείς απολύτως να το καταστρέψει. Και να πάμε και λίγο στον γάμο. Είμαστε στις πρώτες αιτήσεις του διακόνου που μιλήσαμε προηγουμένως για την αίτηση να ευλογηθεί ο γάμος αυτός όπως ο γάμος της Γαλιλαίας, της Κανά της Γαλιλαίας. Και λέει πιο κάτω ο διάκονος: υπέρ του παρασχεθήν αυτής σοφροσύνην και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον. Να παρακαλέσουμε, λέει, τον Κύριον να παράσχει στους ανθρώπους αυτούς που παντρεύονται τώρα σοφροσύνην και καρπών κοιλίας για το συμφέρον τους. Δηλαδή παντρεύονται δύο άνθρωποι και η Εκκλησία και εμείς προσευχόμαστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν σοφροσύνη και καρπών κοιλίας. Είναι συνδεδεμένα. Εννοεί εδώ τη σοφροσύνη βέβαια σε όλες τις φάσεις της ζωής τους, αλλά και τη σοφροσύνη ακόμα στις μεταξύ τους σχέσεις και τις συζυγικές σχέσεις. Πρέπει να ξέρετε, παιδιά, ότι η Εκκλησία δεν έχει κόμπλεξ με τούτα πράγματα. Εμείς που έχουμε κόμπλεξ. Η Εκκλησία μιλάει και για το κρεβάτι των νεονύφων και των παντρεμένων και για τις μεταξύ τους σχέσεις και για τον καρπό της κοιλίας τους για τα παιδιά τους και, και όλα αυτά τα πράγματα μιλάει. Και όπως είπαμε και άλλες φορές, μιλάει με έναν τρόπο ιερών και έναν τρόπο δηλαδή σόφρονα τρόπο, σοβαρών, που πραγματικά βοηθά τον άνθρωπο και δίνει την αίσθηση της ιερότητος των μεταξύ του σχέσεων. Και βλέπετε ότι πάνε αυτοί οι άνθρωποι να παντρευτούν, να συνάψουν σχέσεις, και βέβαια ίσως σήμερα σε μερικούς, δεν ξέρω με το ποσοστό, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό ο γάμος δεν θα είναι η πρώτη σεξουαλική τους ευαφή και σχέσεις, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ίσως παλαιότερα, τέλος πάντων, στις διάφορες καταστάσεις να είχαν προχωρήσει σε εντός εισαγωγικών ολοκληρωμένες σχέσεις. Παλαιότερα όμως, και για τους ανθρώπους που μιλάει εδώ η Εκκλησία, που εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι προχωρούν στο γάμο, αυτό το μυστήριο ήταν και το μυστήριο το οποίο τρόποντινά τους ευλογούσε και τους άνοιγε τον δρόμο και αυτήν τη σχέση της συζυγίας, που στα μάτια των νέων ανθρώπων, το ξέρετε και εσείς, το ζείτε, προβάλλει σαν κάτι το φανταστικό, ιδιαίτερα στην εποχή μας που έχει τόση διαφήμιση πλέον οι ερωτικές σχέσεις, οι σεξουαλικές σχέσεις έχουν τόση διαφήμιση και προβάλλονται με τέτοιων τρόπων επιστημονικών που ελκύει, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο μέσα στις τηλεοράσεις και τα σινεμά και ξέρω εγώ τα κομπιούτερ και όλα αυτά τα πράγματα τα σύγχρονα, που ακόμα και μικρά παιδιά βλέπουν εικόνες τέτοιες ελκυστικές, βερνικωμένες ας πούμε εικόνες, που νομίζουν ότι αυτό το πράγμα, αυτή η πράξη, αυτή η σχέση είναι το αποκορύφωμα της ζωής τους. Και όμως μιλάει η Εκκλησία περί σοφροσύνης. Και για όλους τους ανθρώπους που παντρεύονται μιλάει για σοφροσύνη. Και πρώτου γάμου σοφροσύνη και μέσα στο γάμο η σοφροσύνη. Για να δείξει ότι όταν παντρεύεσαι πρέπει να έχεις το νου σου. Ξέρετε τι σημαίνει σοφροσύνη, σόφρον άνθρωπος. Αυτός που έχει το νου του, ας πούμε, που είναι σόφρον, πώς να το πούμε διαφορετικά. Σώστας φρένας, αλλά στη δημοτική πώς λέγεται, ας πούμε, σόφρον. Νούσιμος. Στην Κυπριακή. Σόφρον. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος μέσα στο γάμο μπορεί έξω από το γάμο να μην το καταλαβαίνει και να μην το κάνει, αλλά μέσα στο γάμο, εάν δεν έχει σοφροσύνη να μάθει να βλέπει τον άλλον άνθρωπο ως άνθρωπο, ήδη κατέστρεψε το γάμο του από τώρα. Διότι ο γάμος δεν είναι σεξουαλικές σχέσεις. Αυτό είναι ένα τμήμα του γάμου, ένα σημείο του γάμου. Ο γάμος είναι κάτι ευρύτερο και κάτι το πολύ πιο πλατή. Και στηρίζεται ο γάμος και οικοδομείται ο γάμος πάνω σε αυτήν την σόφρονα σχέση των δύο ανθρώπων, που μαθαίνεις να βλέπεις τον άλλο άνθρωπο πλέον όχι σαν γυναίκα ή σαν άνδρα, αλλά τον βλέπεις ότι είναι το άλλο πρόσωπο, ο σύζυγος σου, ο σύντροφός σου, το άλλο πρόσωπο το οποίο πρέπει να το αποδεχθείς ως πρόσωπο και όχι ως φίλον. Πρέπει μέσα στο γάμο πάση θυσία να υπερβεί στο φίλο, τη φιλετική είναι αυτή διάκριση. Να υπερβεί στο φίλο του άλλου ανθρώπου. Να καταλάβεις ότι ο άλλος άνθρωπος δεν είναι γυναίκα. Όπως λέμε μερικοί, είναι η γυναίκα μου ας πούμε. Εντάξει το λέμε έτσι αυτό. Αλλά δεν είναι ωραία έκφραση. Δεν είναι η γυναίκα μου, είναι ο άντρας μου. Είναι ο σύζυγός μου. Έτσι, είναι ο σύζυγός μου. Πρέπει να υπερβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν βλέπεις το σύζυγό σου σαν τη γυναίκα σου, ας πούμε. Έχω μια γυναίκα, ας πούμε. Καλά, αυτή η γυναίκα δεν έχει πρόσωπο. Δεν έχει όνομα. Το όνομα της είναι γυναίκα. Δεν λέγεται Μαρία, Ελένη, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Δεν μπορεί να είναι ανώνυμη. Δηλαδή, δεν μπορεί να παρουσιάσει τον άλλον άνθρωπο ότι καλησπέρα σας, από εδώ η γυναίκα μου. Πες από εδώ η Μαρία, η σύζυγός μου. Πες το όνομα της πρώτα. Ο Θεός, βλέπετε, μόλις έκαμε τον άνθρωπο, του έδωσε ένα όνομα. Ο Αδάμ, η Εύα, έδωσε ονόματα και όταν βαπτιζόμαστε Δίνουμε ονόματα στους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι του Θεού έχουν όνομα. Και στη Βασιλεία του Θεού θα έχουμε όνομα κενών. Το καινούριο όνομα. Το όνομα της Χριστού αναγέννησής μας. Ο διάβολος κάνει τον άνθρωπο ανώνυμο. Δεν έχει όνομα άλλος. Βλέπετε, όταν ερώτησε ο Χριστός το δαιμονιζόμενο τι σιέστη όνομα, ποιο είναι το όνομά σου, λέει Λεγεών. Το όνομά μου ότι είμαστε πολλοί. Δεν είχε ένα όνομα, είχε έναν αριθμό. Είμαστε μια Λεγεών, ας πούμε. Ξέρω, 2.000, 10.000 δαίμονες. Είναι κακό να είμαστε ανώνυμοι. Όπως είμαστε, είναι κακό να είμαστε και με παραμορφωμένο όνομα. Έτσι. Ναι, είναι κακό αυτό. Και πρέπει να καταλάβετε, παιδιά, ότι να καταλάβουμε αυτές τις λεπτομέρειες, να τις έχουμε, να τις κρατούμε, να είμαστε προσεκτικοί άνθρωποι και στο όνομα μας ακόμα. Έχει σημασία το όνομά μας. Κάτι ονόματα που δεν λένε τίποτα. Δεν λένε τίποτα, ας πούμε. Δεν έχει νόημα. Είναι ανόητα ονόματα. Δεν έχουν νόημα. Μην πω παραδείγματα να θίξουμε και πρόσωπα και πράγματα, αλλά έχει κάθε όνομα έχει και μια σημασία, ας πούμε. Αναστάσιος, ξέρω εγώ, Αθανάσιος, Βασίλειος. Έχει ένα... Δεν μπορείς, ας πούμε, Λάκης, ας πούμε. Τι σημαίνει Λάκης? Τι σημαίνει Λάκης? Σου θυμίζει Λάκα, σου θυμίζει, ξέρω εγώ... Κόκος, Τάκης. Βρε Μάριε, τώρα και εσύ βρήκες μια... καλά, και εκεί κακό, ας πούμε. Δηλαδή, το όνομα του ανθρώπου είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, σημαίνει τον άλλον άνθρωπο. Είναι σημαντικό. Και βασικότερα είναι σημαντικό να μάθουμε να προβάλλουμε τον άλλον άνθρωπο με το όνομά του. Βλέπετε, στην εκκλησία λέμε, στέφεται ο δούλος του Θεού το όνομα Ανδρέας, τη δούλη του Θεού Μαρία. Δεν λέμε στέφεται ο δούλος του Θεού, δούλη του Θεού και βαριέσαι το όνομα. Και τι λέμε τα ονόματα τους. Έχει σημασία το όνομα του άλλου ανθρώπου. Είναι δηλωτικό της υποστάσεώς του. Και για τον ίδιο τον Χριστό. Δεν είπε ο άγγελος της Παναγίας θα γεννήσει ένα γιο και βγάλει τον ό,τι θέλει. Δεν πειράζει η μάνα μας. Κάμε της ένα μωρό. Κάτω τη γιαγιά σου, τον παππού σου, η μάνα σου. Τέξεις ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Της λέει. Θα γεννήσεις παιδί και θα το ονομάσεις Ιησού. Και γιατί Ιησού? Αυτός σώσει τον λαό αυτό των αμαρτιών αυτού. Που σημαίνει σωτήρ. Μετά πάει ο άγγελος στο Ζαχαρία. Θα γεννήσεις Ιών, του λέει, και θα το ονομάσεις Ιωάννη. Θα το ονομάσεις άλλο όνομα. Ιωάννης το όνομα του παιδίου. Και παντού βλέπουμε στη γραφή, στην Αποκάλυψη, παντού ο Θεός δίνει όνομα στον άνθρωπο. Δίνει όνομα. Δεν τον αφήνει ανώνυμο τον άνθρωπο. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σοβαρότατο. Και εσείς αύριο που θα παντρευτείτε να συστήνετε τη σύζυγου σας με τα ονόματα τους. Να μην, από εδώ η σύζυγός μου. Το όνομα της για μην ήταν πόνη. Είναι αρκετό, είναι η σύζυγός σου, ας πούμε. Είναι η Γεωργία, η, ξέρω εγώ, η Κωνσταντίνα, η... τέλος πάντων, δεν θυμάμαι άλλο όνομα. Η Μαρία, αυτά, η Ελένη. Να έχει το όνομα. Γιατί από τη στιγμή που δέχεσαι τον άλλον άνθρωπο ως ύπαρξη, ως πρόσωπο, ως όνομα, ως υπόσταση, τότε πλέον βλέπεις τον άλλον άνθρωπο όπως είναι. Όπως είναι. Είναι σημαντικό και το μωρό ακόμα να μαθαίνει το όνομα του, να ακούει το όνομα του, να λέει το όνομα του. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό στη διαμόρφωση της προσωπικότητας εκεί του μωρού. Και ακόμα να μάθει και το νόημα του ονόματός του. Ώστε να ηχεί μέσα του αυτό το όνομα. Να ηχεί δηλαδή σαν κάτι πολύ σημαντικό. Το οποίο είναι ένα στοιχείο της προσωπικότητάς του. Έτσι όταν βλέπεις τον άλλον άνθρωπο, τότε μπορεί να έχεις σοφροσύνη. Διότι πλέον ο άλλος άνθρωπος για σένα δεν είναι... φίλων, δεν είναι το φίλο του άλλου ανθρώπου, αλλά το πρόσωπο του, η ύπαρξή του. Και οι σχέσεις αυτές οι οποίες είναι εφήμερες και είναι, ξέρω εγώ, αυτές βλέπετε, παιδιά, ότι δεν ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει ας πούμε το άλλο πρόσωπο. Δηλαδή, όταν πρωτόγεινα πνευματικός, να σας πω κάτι έτσι, κάτι που κάνει εντύπωση. Όταν πρωτόγεινα πνευματικός και ερχόντουσαν άνθρωποι να εξομολογηθούν, έλεγαν ας πούμε διάφοροι άνθρωποι ότι είχα, ξέρω εγώ, σαρκικές σχέσεις. Με μια κοπέλα, ξέρω εγώ, καμιά φορά και με κοινές κοπέλες αυτά. Εγώ ρωτούσα, καλά, δηλαδή πήγες ας πούμε μια κοπέλα, ρώτησες αυτήν την κοπέλα πώς τη λένε, το όνομα της. Μα δεν με ενδιαφέρει το όνομα της. Ερώτησες αυτήν την κοπέλα, ας πούμε, τι κάνεις, είσαι καλά, πώς βρέθηκες μέσα στο σπίτι εδώ μέσα, στο χτίριο, ξέρω εγώ, το δωμάτιο, τι πράγματα είναι ας πούμε. Από πού είσαι, πώς σε λένε. Κανένα ενδιαφέρον, καμία, εσύ είπες το όνομα σου γέμο. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Σημασία έχει η πράξη. Διότι η πράξη αυτή είναι ακέφαλος, είναι ανώνυμος, είναι απρόσωπος, είναι μία λειτουργία ας πούμε τελείως σαρκική, χωρίς καμία άλλη ας πούμε προσέγγιση. Μα για αυτόν τον λόγο η πορνεία είναι αμαρτία, είναι διαστροφή της φύσης του ανθρώπου. Γιατί ουσιαστικά κόβει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει να κοινωνήσει ας πούμε τον άλλο άνθρωπο. Και θυμάμαι ένα παιδί το οποίο μπήκε στην εκκλησία, διότι ήταν πράγματι καλή πάστας άνθρωπος, ο οποίος πώς εγνώρισε τον Θεό. Όταν πήγε σε έναν οίκον ανοχής, πήγε σε έναν οίκον ανοχής και μπήκε στο δωμάτιο της κοπέλας εκείνης. Και μόλις την είδε, βάλε τα κλάματα το παιδί, ας πούμε, συγκινήθηκε, λέει, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, ας πούμε. Δεν μπορώ να σε βλέπω σε αυτό το χάλι. Πώς σε λένε, ας πούμε. Ποια είσαι, πώς βρέθηκες εδώ. Δηλαδή, πώς μπορείς να πάει με αυτόν τον τρόπο με έναν άνθρωπο. Δηλαδή, τι είναι εκείνος ο άλλος άνθρωπος, τι είναι, δεν είναι άνθρωπος. Και σκεφτείτε ακόμα το έτσι χειρότερο. Να βλέπεις νέα παιδιά και του που σκάζω. Εγώ νόμιζα ότι σε αυτά τα παλιόκεντρα τα νυχτερινά που χορεύουν κοπέλες, ας πούμε, χωρίς ρούχα και αυτά, νόμιζα ότι πάνε κάτι γέροι. Δηλαδή, έτσι νόμιζα, ας πούμε, ότι πάνε κάτι γέροι 60 χρονών. Αλλά ακούω ότι πάνε και νέοι άνθρωποι. Και λέω, καλά, νέος άνθρωπος πας εκεί, βλέπεις μια κοπέλα κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν σκέφτεσαι ότι έχεις ευθύνη για αυτό το πρόσωπο. Πώς ανέχεσαι, παιδί, μορφωμένοι άνθρωποι, μορφωμένα παιδιά, ας πούμε, να ανεχθείς να βλέπεις μια κοπέλα βγάλει τα ρούχα και να χορεύει μπροστά σου, ας πούμε. Καλά, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Και αυτό είναι χειρότερο, αν το κάνεις και τη νύχτα του γάμου σου, την προηγούμενη νύχτα. Εκείνο το εξωφρενικό, το εκνευριστικό δηλαδή. Που αυτός ο άνθρωπος είναι για να παντρευτεί ή να παίρνει το ένα ξύλο καιρό και πετάξει έξω από την πόρτα. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα και πάει πριν από το γάμο του σε τέτοια κέντρα, με συγχωρείτε να πω ότι μια βαριά κουβέντα και συγγνώμη να την πω, αυτός είναι ζώο. Δεν ξέρω αν προσβάλλω και τα ζώα, αλλά είναι ζώο. Πώς θα το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πάει να χτίσει το γάμο του μέσα σε ένα παλιό κέντρο τέτοιο τη νύχτα, ας πούμε. Εξευτέλησε τα πάντα. Τα πάντα, εκμυδένισε τα πάντα. Δεν άφησε τίποτα όρθιο αυτός ο άνθρωπος. Τα εξευτέλησε όλα. Τα εξαχρίωσε πριν καν τα γευθεί, πριν καταπιάσει. Μα πώς ανέχεσαι, ρε παιδί μου, ας πούμε. Δεν τρέπεσαι τον εαυτό σου. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή αυτή η αφροσύνη που μπορεί να καταλήξει. Και αυτή η εποχή μας, δηλαδή, που οδηγεί τον άνθρωπο. Σας πω κάτι που είπα και στη Λεμεσό. Ας το πω και εσάς γιατί θέλω να το πω. Για να καταλάβετε δηλαδή πώς πάνε τα πράγματα. Και για να καταλάβουμε πού οδηγούμαστε. Δηλαδή πώς υφιστάμεθα μια τρομερή, ας πούμε, έτσι, αλλοτρίωση του εαυτού μας. Επήγα σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή. Φυσικά στη Λεμεσό. Αφού είμαστε, πώς να πούμε, της εθιμοτυπίας τώρα άνθρωποι, καλέσαμε να πάω. Στείλαμε 10 προσκλήσεις. Ήρθαν 10 φορές, μα πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε. Εντάξει, και μου να έρθω. Δεν ήξερα εγώ τι θα. Χριστουγεννιάτικη γιορτή σου λέει, ας πούμε. Ήταν και ένας οργανισμός σοβαρός. Πήγα εκεί, μαζεύτηκαν κάμπος οι άνθρωποι με τα παιδιά τους, ήταν και τα μωρά περισσότερο λέει, και πήγαν και φάνε και κάτι μωρά τα καημένα από ένα ίδρυμα με διανοητική καθυστέρηση, τα βάλανε και εκείνα εκεί, ήταν ας πάνε μαζευτεί κόσμος. Φέραν και δυο ηθοποιούς, παρίσταναν τέλος πάντων κάποιους έτσι, κωμικά πράγματα, τέλος πάντων, για τα μωρά καλά ήταν. Για μας ήταν λίγο έτσι ανιαρά, ας πούμε. Αλλά για τα μωρά γελούσαν τα μωρά. Μετά η έκπληξη, ας πούμε, της γιορτής ήταν, φέραν ένα κοριτσάκι, δεν ξέρω τώρα, αυτό το κοριτσάκι είναι διάσημο, άρα δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά φαίνεται ότι είναι γνωστό παιδί, ένα κοριτσάκι 11 χρόνων. Ρώτησα πόσο χρόνο, είπαμε 11. Και ήταν, τραγουδούσε αυτό το παιδάκι, τόσο ένα μικρόφωνο, και άρχισε να παίζει μια μουσική και τραγουδούσε. Τι να σας πω ρε παιδιά, δηλαδή, τι να σας πω. Τραγωδία, τραγωδία. Δηλαδή έγκλημα, έγκλημα με όλη σημασία λέξεως. Ένας βιασμός της φύσεως αυτού του μωρού. Το είδες αμέσως, μόλις εκεί ξέρω εγώ στο χώρο, και ενδυμασία του ας πούμε. Πώς ήταν ντυμένο το μωρό εκείνο. Το ύφος του. Έβλεπε το ύφος του, κάτι τραγουδίστριες 200 χρόνο ξέρω εγώ, με εκείνο το ύφος, το σκληρό το ύφος ας πούμε, που είναι γυναίκες ας πούμε, ξέρω εγώ, που τέλος πάντων, δεν λέω για τις τραγουδίστριες, έχει και καλές κοπέλες, πολύ καλές, ας πούμε, λέω έτσι κάτι εικόνες που φαίνονται μερικές φορές. Και άρχισε να παίζει το ραδιόφωνο, τι ήταν, το μαγνητόφωνο, και έβλεπε στο γύρο το κοριτσάκι να αρχίσει να τραγουδά και να κάνει τέτοιες κινήσεις. Τέτοιες κινήσεις που πραγματικά ντρεπόμουν εγώ που το έβλεπα. Ντρεπόμουν, ας πούμε. Λέω, κύριε, λέει σου, μα τι κάνει το μωρό. Καλά. Εντάξει, το μωρό μιμείται αυτά που έβλεπε. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι να χαίρονται και να χειροκροτούν και το μωρό, το οποίο διαστρέφει την φύση του. Και τότε, πραγματικά εκείνη την ημέρα κατάλαβα τι είναι αυτοί οι χοροί που χορεύουν τώρα. Κατάλαβα δηλαδή ποια είναι η φιλοσοφία. Μα δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Αφού οι πράξεις των ανθρώπων σήμερα είναι αισθησιακές. Κινούνται όλα γύρω από τη σεξουαλικότητα. Και ο χορός εκεί είναι καθαρά σεξουαλικός χορός. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο όρος, αλλά μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Οι κινήσεις, όλοι οι στάσεις του παιδιού εκείνου, όλες οι κινήσεις του ήταν καθαρά αισθησιακές, σαρκικές, σεξουαλικές. Δεν έχω δει χορούς εγώ, τελευταίους χορούς, σύγχρονους, δεν είχα δει καμιά φορά. Αλλά είναι και το μωρό και κατάλαβα τη φιλοσοφία των χωρών, των σημερινών χωρών. Διάβαζα, ας πούμε, για αυτά τα πράγματα, αλλά άλλο τα διαβάζεις και άλλο τα βλέπεις. Και λες, αυτό το παιδάκι τώρα, και το μωράκι, ας πούμε, το οποίο είσαι βαμμένο το καημένο, βρε 11 χρονών μωρό, βάφεσαι βρε παιδί μου, σαν να πιάσει ένα τριαντάφυλλο ας πούμε και το κάνεις με ένα σπρέι, πιάνε τα σπρέι που πιτού και το κοκκινίζει, κάνει ένα μπελέτικο ας πούμε, το κάνεις από πάνω μέχρι κάτω. Βρε, καταστρέφεις το μωρό εκείνο. Μα το κάνεις άχρηστο παιδί μου, το αχρίστεψες. Ένα μωρό κοριτσάκι 11 χρόνων που είναι πανέμορφο με την παρουσία του ας πούμε, το διέστρεψες, το αχρίστεψες με αυτόν τον τρόπο. Σαν να μου προσφέρεις και τα γαρίφαλα του θερμοκήπιου που βρωμούν, ας πούμε. Το βλέπεις ένα γαρίφαλο και να μυρίσεις και λες αμάν, ας πούμε. Ούτε ξέρω εγώ αρκόσυλλο να ήταν που λέει. Αυτά τα δηλαδή, άγρια χόρτα, ας πούμε. Τι πράγμα είναι αυτό, τι διαστροφή της φύσεως είναι αυτή. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι κάθε πράγμα, κάθε ηλικία, κάθε χώρος, κάθε φύλων έχει τα δικά του γνωρίσματα. Έχει τα δικά του γνωρίσματα. Μετά ερώτησα, η μάμα του μωρού εδώ. Λέει μου, πού είναι η μητέρα του, νομίζω θα σας πω συγχαρητήρια. Λέει, να αυτό, πανιερώτητε εδώ η μάμα του. Λέει, δικό σου μάνα το μωρό. Λέει, καλό. Λέει, να το χαίρεσαι. Θα σας πω καλά, είσαι η μητέρα ας πούμε. Τι γνώμη έχεις για το μωρό σου. Δηλαδή η καρδιά σου, η μητρική σου καρδιά δεν σου λέει τίποτα αυτό το πράγμα που κάνει το μωρό. Έβγαλες το μωρό σου εκεί να κάνει αυτά τα πράγματα ας πούμε και δεν διαρωτήθηκες αυτό το μωρό αύριο τι θα γίνει. Το εμβάλλεις μέσα του μωρού σου αυτά όλα τα σπέρματα, τα φιλίδωνα σπέρματα, τα άχρηστα πράγματα. Τη στιγμή που έρχεται σήμερα η επιστήμη και λέει ότι από τότε που είναι έμβριο το μωρό, έχουμε ολόκληρη παιδαγωγία του εμβρίου, ας πούμε, και πριν να γίνει έμβριο ακόμα, αρχίζει η διαμόρφωση της προσωπικότητας του μωρού πριν καν συλληφθεί μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι ζούμε σε μια εποχή που έχουμε επιδράσεις και έχουμε έτσι μια καταιγίδα, μια πλημμύρα πραγμάτων οι οποίοι αλωτριώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου και θέλουν σόνι και καλά να μας αποβάλουν, ας πούμε, την ύπαρξή μας, την προσωπικότητα μας, το όνομα μας, το φίλο μας, τον εαυτό μας, τα πάντα. Και αυτά τα αποβάλλουν, τα ισοπεδώνουν, μα τα κάνουν και εμάς, ας πούμε. Και η σοφροσύνη είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να σταθεί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος. Γι' αυτό και πρώτου γάμου χρειάζεται σοφροσύνη, να προσέχουμε να μην βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο σαν φίλο αλλά ως πρόσωπο. Γι' αυτό και δεν... Και τα ερωτήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι προγαμιαίες σχέσεις επιτρέπονται ή όχι. Ένα αμαρτία ή όχι. Μα είναι ερωτήματα τούτα, ας πούμε. Σαν εσύ να σε σκοτώσει, ένα αμαρτία ή όχι. Μα δεν ερωτούμε με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Δηλαδή, καλά, κι ας σου πω δεν είναι αμαρτία, τι θα κάνεις. Δηλαδή, αν σου πω, όχι, δεν είναι αμαρτία. Θα τρέξεις σαν το λυσσασμένο να πάει να κάνεις τα πράγματα, ας πούμε, σαν τον πεινασμένο. Μα δεν χρειαζόταν να σου το πει ο Θεός, παιδί μου, το πράγμα. Δεν χρειαζόταν. Η ανθρώπινη υπόστασή μας διδάσκει από μόνη της. Δηλαδή πρέπει να μου το πει ο Θεός το πράγμα. Ότι πρέπει να σέβομαι τον άλλον άνθρωπο. Ότι δεν πρέπει να αισθάνομαι, ας πούμε, ευχάριστα τον άλλον βγάζει τα ρούχα του μπροστά μου. Δηλαδή χαίρομαι και φρένομαι και αισθάνομαι, ξέρω εγώ, τρισευτυχισμένος. Γιατί βλέπω μια κοπέλα 20 χρονών να χορεύει γυμνή, ας πούμε, μπροστά μου και εγώ εφραίνομαι. Μα είσαι ανέστητος. Είναι αναισθησία αυτό το πράγμα, είναι διαστροφή, είσαι σε μια χτινόδη κατάσταση. Πρέπει να το καταλάβεις, ότι είσαι αξιοθρύνητος, διότι δεν κατάλαβες τι συμβαίνει εκεί πέρα. Και είναι φοβερό να βλέπεις νέους ανθρώπους να πηγαίνουν σε τέτοιους χώρους. Εντάξει, παλαιότερα οι άνθρωποι ίσως ήταν λιγότερο μορφωμένοι, να πάνε και μορφωμένοι τώρα. Πάνε και μορφωμένα παιδιά, πας σε τέτοιους χώρους, λες καλά, απορώ δηλαδή. Τούτη μόρφωση όλοι ελεγγύστητέ μου, έτσι η γιαγιά μου και εμένα, είσαι στο σχολείο ακόμα. Δηλαδή στο σχολείο τι μαθαίνουμε τελικά. Δηλαδή είναι η μόρφωση πού ανήκει πλέον. Μόνο στον εγκέφαλο να μάθεις, δηλαδή, ξέρω εγώ, τις μαθηματικές πράξεις. Δεν αγγίζεις στο είναι του ανθρώπου. Η μόρφωση δεν είναι όντως, δεν λαμβάνεις μορφή. Και ξέρετε παιδιά, δηλαδή, πράγματι, το λέω πολλές φορές, δεν ξέρω αν είναι από κόμπλεξ που το λέω, αλλά γιατί οι παλιοί άνθρωποι ήταν πολύ συνετοί άνθρωποι. Έβλεπες τις παλιές γιαγιάδες, αν ένα κοριτσάκι μικρό, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι μια σκηνή. Ένα κοριτσάκι σπίτι μα μια φορά ήρθε χωρίς τα ρούχα του. Μόνο με το σώρουχο του. Μικρό, δηλαδή 2 χρονών, ας πούμε. Μην νομίζετε ένα μεγάλο. Και πήγε μετά, ξέρω, του φορέσει κάτι άλλο ρούχα εκεί και η γιαγιά μου θύμωσε, ας πούμε. Δεν είναι καλά, ας πούμε, έτσι, κόρη μου, να δίνεις το μωρό σου μπροστά στους άλλους. Πάρ' το μωρό σου δίπλα. Είχαν άλλη αίσθηση οι άνθρωποι. Σου λέει, κοίταξε, ας πούμε, να σέβεσαι το σώμα του άλλου ανθρώπου, ρε παιδί μου, ας πούμε. Μπορεί να μωρό, μπορεί να νεκρός, μπορεί οτιδήποτε, να μάθεις να σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο. Να καταλάβεις ότι είναι ιερό το σώμα του άλλου ανθρώπου. Έχει μια ιερότητα, έχει μια άλλη αίσθηση, ας πούμε. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το προβάλλει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν προβάλλονται. Γιατί είναι τόσο, όχι γιατί είναι αισχρά, δεν είναι αισχρά, ούτε έχουμε μέλη αισχρά στο σώμα μας, αλλά γιατί είναι τόσο τίμια, είναι τόσο, ας πούμε, τόσο σωστά και τόσο άγια πράγματα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να προβάλλεις με αυτόν τον τρόπο τη σχέση των ανθρώπων. Δεν γίνονται ταινίες, ας πούμε, οι σεξουαλικές σχέσεις. Δεν γίνονται ταινίες. Από τη στιγμή που έγιναν ταινίες, διαλύθηκαν τα πάντα. Διότι αυτή η πράξη, η οποία έχει μια ιερότητα λόγω της αυτό που λέει πιο κάτω, σοφροσύνη και καρπών κοιλίας. Εμείς προήρθαμε όλοι από αυτήν την πράξη. Έτσι, και οι γονείς μας και οι πάντες. Καλά δηλαδή ότι βλέπουμε στο βίντεο. Δεν συγχαινόμαστε τον εαυτό μας. Δηλαδή σου εξευτελίζουν την ύπαρξή σου από τη στιγμή που συνελήφθηκες. Μετά όταν θα μεγαλώσεις, πώς θα τιμήσεις τον εαυτό σου και την ύπαρξή σου και τη γέννησή σου. Σου λέει τι είναι το πράγμα, ας πούμε. Έτσι. Είναι μια φιλίδωνος εσχρότητα και τίποτε άλλο. Ενώ η Εκκλησία, και πιο κάτω θα δούμε, αλλά και εδώ, μιλά και λέει τον άνθρωπο σαν καρπό κοιλίας, σαν κάτι το ωραίο, όπως λέμε για την Παναγία, ευλογημένος του καρπός της κοιλίας σου. Ο άνθρωπος δεν είναι αποτέλεσμα μιας φιλίδωνης πράξης, αλλά είναι ένας καρπός μιας αγάπης. Είναι καρπός, είναι κάτι το οποίο έρχεται με μια καλλιέργεια, με, μια, ας πούμε, με έναν αγώνα, όπως ένας καρπός ενός δένδρου. Είναι πολύτιμος, είναι κάτι το προσδοκόμενο, κάτι που καλλιεργείται. Δεν είναι οτιδήποτε άλλο, δεν είναι ένα περίπτωμα. Αλλά είναι ένας καρπός ο οποίος έχει νόημα, έχει ύπαρξη. Και ο άνθρωπος είναι ένας καρπός αυτής της σχέσης, της σοφροσύνης, της αγάπης, της ένωσης των δύο ανθρώπων μέσα στο πνεύμα αυτό, το ιερό πνεύμα το οποίο πηγάζει από την υπέρβαση των σαρκικών πραγμάτων. Γι' αυτό, παιδιά, πιστεύω ότι μπορείτε να παντρευτείτε σωστά όταν καταλάβετε σωστά τον γάμο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Και είναι μέγα πράγμα ο γάμος. Είναι μεγάλη υπόθεση ο γάμος. Είναι και μεγάλη ευλογία, είναι και μεγάλη επιστήμη, είναι και μέγα πράγμα. Είναι μέγα πράγμα διότι είναι αυτή η όλη, ας πούμε, ένωση του ανθρώπου με τον άλλον άνθρωπο. Μέσα στο πνεύμα του Θεού. Και είναι μεγάλη επιστήμη, είναι μεγάλη υπόθεση ο γάμος. Και σήμερα καταραίει ο γάμος και μαζί με τον γάμο καταραίουν όλοι και τα παιδιά μας και η οικογένεια και η κοινωνία και οι πάντες, γιατί δεν μάθαμε αυτήν την τέχνη. Γιατί εβάλαμε μια βόμβα μέσα στα θεμέλια του γάμου και την άξαμε στον αέρα. Και αυτή η βόμβα είναι η φιλιδονία. Είναι να δεις τον άλλον άνθρωπο φιλίδωνα. Από τη στιγμή που τον βλέπεις φιλίδωνα, ήδη τον κατέστρεψες. Το κατέστρεψες και είναι απλό το πράγμα. Διότι κάποια στιγμή θα το συνηθίσεις. Δεν θα σου κάνει πλέον αίσθηση. Το συνήθισες. Αφού το συνήθισες, άλλαξε το. Πόσο καιρό σου λέει, μα δεν αισθάνομαι τίποτα, ας πούμε. Πόσο καιρό κοιμούμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Να πάω με άλλον, να πάω με άλλη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Είναι η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία που οτιδήποτε ωραίο πράγμα και αν είναι, όταν το συνηθίσεις. Θέλεις άλαμα. Αλλαγή σου λέει, ας πούμε. Αλλαγή είναι κάτι το οποίο με στη φύση του ανθρώπου. Πάντα θα είμαστε στο ίδιο παρονομαστή, πόσο καιρό βαρθήκαμε. Είναι λοιπόν καρπός κοιλίας προς το συμφέρον. Και το συμφέρον είναι όχι το υλικό βέβαια, αλλά το συμφέρον των ανθρώπων αυτών. Για να μάθουν οι άνθρωποι να δίνουν και να ξεπερνούν ακόμα και την μεταξύ τους σχέση. Και να προσφέρονται εις τα παιδιά τους, να υπερβούν τον εαυτόν τους. Κάποτε είδα μια σκηνή που ήταν πολύ σημαντική. Ήταν ένας πατέρας, καλουψής, ο οποίος είχε κάτι χέρια, είχε να κάνει χειραψία, και κόντεψε μου χτάρι τα χέρια μου, ήταν έτσι, κάτι χέρια σαν τανάλιες, ας πούμε. Σου λέει, γεια σου, ας πούμε, και με το χέρι σου έτσι ύστερα, πάει να το ξεκολλήσεις. Άμα ενθουσιαστεί λίγο και πάει στο σφίξι, ας πούμε, κάτι χέρια δυνατά και κάτι σκληρά χέρια, γερά χέρια, και βλέπεις τον λιωκαμένο με τους καύσονες, ας πούμε, της Κύπρου να δουλεύουν μέσα στα σίδερα, μέσα αυτά. Έφερε το παιδάκι τους κατά σκήνωση, πήγε η κόρη του, παπά θέλω 15 λίρες να πάρω εκείνο, θέλω ξέρω 20 λίρες να πάρω το άλλο. Τέλος πάντων, καμιά 70 λίρες το ένα το άλλο, ας πούμε. Του λέω πόσο μισοπιάνεις, πόσες λίρες την ημέρα θυμάμαι. Και έβλεπε στον άνθρωπο να προσφέρει το μισθό του που τον έβγαλε με τον κόπο του, ας πούμε, με τον αλλιώνει μέσα στον ήλιο. Και το έδιωσε στο παιδί του με τα χαράς. Λέω αυτό είναι το μυστικό, ας πούμε. Αυτή η υπέρβαση, ότι σκοτώνομαι εγώ, θυσιάζομαι, ας πούμε, και να προσφέρω με τα χαράς του παιδί μου αυτές τις λίρες εκείνη την ώρα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι υπέρβαση του εαυτού μας, υπέρβαση της ατομικότητάς του. Το προσφέρει στον άλλο, στο παιδί του, να χαρεί και να χαίρεται διότι έχει, ας πούμε, χρήματα να δώσει στο παιδί του. Ένα μπορούσε να πει, κοίταξε, ας πούμε, εγώ σκοτώνομαι, θα ζούσα αυτές τις 70 λίρες, θα φάμε στην κατασκήνωση, ας φάει λιγότερα. ή ξέρω εγώ, ας κάνει μια οικονομία. Αλλά τώρα έβλεπε τον πατέρα να χαίρεται προσφέροντας στο άλλον άνθρωπο. Αυτή είναι η υπέρβαση που έχει σημασία και έχει, ας πούμε, και το μυστικό της επιτυχίας μέσα στο γάμο και της συναφίας των δύο ανθρώπων, αλλά και της τεκνογωνίας, για την οποία θα πούμε την επόμενη φορά. Παιδιά, να πω κάτι που είχαμε ένα λάθος και να δω πώς θα το διορθώσω τώρα. Η επόμενη φορά που έχουμε είναι 5 του Φεβράρι. Ναι, εν τούτον τώρα. Δυστυχώς, χωρίς να, επειδή δεν είμαι καλός στα ημερολόγια, είσαι εσείς, είστε εκεί? Όχι, έχουμε πρόσκληση. Α, έχετε πρόσκληση. Με πήραν από τον το Cyprus College, πώς το λένε, και θέλαν να πάω να κάνω μια ομιλία. Και έκανα λάθος το ημερολόγιο μου και τους είπα να πάω στις 5 Φεβρουαρίου, ώρα 7.30. Και τύπωσαν και χαρτιά αυτά τα προγράμματα, σαν και στον κόσμο όλο, και όταν μου στείλαν και εμένα, είδα ότι 5 Φεβρουαρίου έχω ομιλία εδώ στο Κλισάκι. Οπότε, θα κάνετε τον κόπο στις 5 Φεβρουαρίου, την άλλη φορά δηλαδή, η ώρα 7.30, εάν θέλετε, μπορείτε να έρθετε στο Cyprus College, αίθουσα συνεδρίων. Τώρα, πού είναι το Cyprus College, εγώ δεν ξέρω. Πού είναι? Στο Λύκειο Κύκου, λέει. Κοντά στο μετόχιο του Κύκου. Οπότε μπορούμε να πούμε, παιδιά, ότι η ομιλία με θέμα Ορθόδοξη Εκκλησία και Ιατρική Τέχνη θα είναι εκεί, στο Cyprus College. Οπότε ελάτε εκεί να δείτε τι είναι το κολέγιο, μπορεί να είναι καλύτερο από εδώ, να είναι πιο ωραίο. Να πω και κάτι άλλο σε ανακοινώσεις. Τη Δευτέρα 29 πρώτου στις 17, δηλαδή 17 τι ώρα είναι, 5 θα τελεστεί ο Σπερινός εδώ στο Εκκλησάκι του Πανεπιστημίου για την γιορτή του των Τριών Ιεραρχών. Στον Εσπερινό θα ψάλουν φοιτητές του Βυζαντινού Χορού του Πανεπιστημίου. Μόνο Εσπερινό λειτουργία θα γίνει? Μόνο Εσπερινός. Η ώρα 5, παιδιά, Εσπερινός των Τριών Ιεραρχών στο Εκκλησάκι είναι αυτό, με τη χοροδία του Πανεπιστημίου. Και μια άλλη ανακοίνωση, πιθανόν έξωπα από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν ημερολόγια τείχου και γραφείου, λέει, ξεχωριστά, με διάφορες εικόνες και με πληροφορίες για το ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα όλου του έτους και για τις νηστείες του χρόνου. Και τα έσοδα είναι για να χτιστεί μια αίθουσα στο συνοικισμό Ανθούπολης για τα κατηχητικά σχολεία. Οπότε όποιοι δεν έχετε ημερολόγια και μπορείτε να προμηθευτείτε, θα είναι καλό, θα βοηθήσετε και την Εκκλησία εκεί. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να φύγουμε και να θυμάστε ότι την επόμενη φορά που θα έχουμε εδώ στις 5 του Φεβράρι, η ομιλία θα είναι στο Cyprus College. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράτους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Καλό βράδυ, παιδιά.